music faster. Kiss FM. Hey, yeah, gata. Yeah. Come on. A început mixul, avem 3 ore de acum încolo, nu vom fi live din clipa asta, am produs încă de ieri emisiunea pentru că trebuie să plecăm la Omega petrecere. Da, avem petrecerea Kiss FM, desigur, petrecerea Kiss FM de 7 ani, mamă, și Kiss de 70 de ani și de 4 ani. Kiss FM de 4 ani, așa încât plecăm. Plecem să ne simtem bine. Da, la o săptămână după ce Kiss FM a împlinit 7 ani și Kiss TV 4 ani, este timpul pentru Mega petrecere. O să vedeți pozele probabil mâine pe kissfm.ro. Bun, de acum încolo, timp de 3 ore aveți un mix produs. O să mai și vorbim din când în când. Emisia asta o să o ascultați și mâine pe podcastul Kiss FM, pe kissfm.ro/kkm. DJ Anciolix, seara faină. Space fills me up and takes over me, and I can't escape it. me, my dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey sexy boy, set me free, don't be so shy, play with me, my dirty boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down, play sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo Beat, make me this, bring me up, bring me down, play it sweet, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Alexandra Stan a fost cu Sexo Beat. Urmează alte super hituri, vă spunem imediat despre ele. Până atunci trebuie să vă spunem despre podcastul Kiss Kiss in a Mix. Podcast updatat la zi, acolo pe kissfm.ro/kkm. Și dacă încă vă întrebați ce este ăla, e foarte simplu. Este locul în care aveți emisiunile înregistrate. Aveți buton de play, buton de download, să luați cu voi în format MP3, MP16, MP1000, unde vreți voi emisiunea. Emisiunea la download, fără reclame și fără concursul Kiss Cash. Și desigur Moca pe kissfm.ro/kkm. Continuăm cu Livi și Tara, Dream With You, Keep On Rising de la Ian Carey și Michelle Schellers. Și ne întâlnim și cu Thailanda de la Nick Camarera și Mike Diamond. Macarena. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We'll be right back. dance along ball floor. Don't you hesitate, brand and more. I'm about to bring it down to the floor. Girl, them's out, we sell floor. I just wanna touch you. Girl, them's out, girl, them blow. It's time to flip a lick a lick a lick a lick. Inside London, I met this fine, sweet and divine. Am ascultat Nick Macarena, Mike Diamond. Bine, Nick Macarena, cum îi zici tu, Ovidiu. Nick Macarena, Mike Diamond, Thailanda. Ar trebui să avem dedicație acum, dar din păcate nu suntem live, pentru că am produs de acum două zile emisiunea, întrucât la această oră ne distrăm împreună cu echipa Kiss FM la 7 ani de Kiss FM și 4 ani de Kiss TV. Și toată lumea râde de noi pentru că suntem îmbrăcați în clowni. O să vedeți probabil mâine, poimine, când o să se trăiască colegii noștri din Som. O să vedeți pozele pe site-ul kissfm.ro. O să vedeți cum toată echipa Kiss FM a fost îmbrăcată în clowni, arlechini și tot felul de oameni de la circ. Da, asta pentru că avem petrecerea circului de stat. Pentru mixul cu Horia Moculescu versus Deepside DJ anul 2000, adică un fel de Guess Who Reloaded. După care ne întâlnim cu Voltaj și toate starurile de la Prima TV. We love to entertain you. După care Dan Bălan vine cu Justify Sex, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Dacă e joi, e weekend la noi. It's the weekend. Yeah. I'm orașul celor răi și ai care pe al noia ce. Tu ești cel mai bun, ești monten mai frat, ridicat pe spate, nu mai sta pe loc, te aștept în top și-ți promit de mâine viața ca în filme. Să faci doar ce vrei, noi îți dăm idei. Poți să strici pe bune, ca și ca să se adune. Dacă simți așa, asta-i lumea ta. Kiss Kiss in a Mix. Dacă mai devreme v-am spus despre podcastul Kiss Kiss in a Mix, acum vă spunem despre blogurile noastre, niște bloguri celebre și foarte, foarte vizionate, de sigur olix.ro și ovidiusenescu.ro. Avem Narcotic Sound și Christian D, noul lor single lansat în premieră la Kiss Kiss in a Mix, Dansa Bonito în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Kiss Kiss in the Mix. Ne-am întors și ne-am întors cu dedicații de pe Facebook. No, pentru că suntem înregistrați, astăzi petrecem împreună cu colegii noștri, împreună cu toate vedetele din România, toate vedetele care contează, bineînțeles, toată presa, toată lumea petrece împreună cu noi. Astăzi sărbătorim 7 ani de Kiss FM și 4 ani de Kiss TV. În timp ce ne auziți acum la radio, de fapt nu suntem live, noi suntem la petrecere și ne simțim bine. Ceau, bună muzică. Să ascultă la Kiss, Narcotic Sound acum, Christian D, Dansa Bonito, cu care Disco Romancing de la Elena și ne întâlnim și cu Ryan și Radu, Rush Love. Numai hituri mixate, cea mai bună muzică se ascultă de 7 ani la Kiss. Dansa bonito, bum bum, dansa bonito, bum.

Partidul Kiss FM începe ediția cu numărul 155. Vineri, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club Park Place din Gherla împreună cu prietenii noștri DJ Jonesy și Aner. Și tot vineri, DJ Young împreună cu Aisa în Club Versus din Ploiești la un super party. Sâmbătă, partidul Kiss FM transmite live din Club After Eight din Cluj-Napoca, tot împreună cu Olic, Dan Fințescu și DJ Jonesy și Aner. Și tot sâmbătă, DJ Young și Aisa în Orșova la un super show în aer liber, iar sâmbătă noapte, DJ Young in the Mix în Club Extrem din Focșani. Asta este agenda noastră de weekend. Vă așteptăm la petrecere așadar. Pauze scurte chiar acum și ne întoarcem în câteva clipe cu Eminem și Rihanna. Love the way you lie. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, let's go. 3, 2, 1. Are you ready? Kiss FM. Gata, ne-am întors la mix, o nouă oră de piese mixate. Kiss Kiss in the Mix, emisiune produsă, adică făcută de ieri, pentru că astăzi suntem la petrecerea Kiss FM de 7 ani și Kiss TV de 4 ani. Olix și DJ Young împreună cu toată echipa Kiss FM, toată mass media și tot showbizul. Toată lumea se află la petrecerea noastră, o să vedeți cu siguranță filmări și la Cronica Cărcotașilor și pe site-ul nostru pe kissfm.ro. Continuăm mixul cu Eminem și Rihanna, anunțam piesa asta Love the Way You Lie, o super variantă. Vin și prietenii noștri de la Deep Central, Music Makes Me Free și Impact cu Moving Elements. Today, prima piesă din campania 6-3, care desigur a lansat-o la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Onyx cu voi, înregistrați până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

ovidiusenescu.ro și olix.ro. Lucruri mega interesante, multe comentarii, discuții și așa mai departe pe blogurile noastre. Intrați și pe kissfm.ro/kkm pentru ultimele downloaduri ale emisiunii noastre. Da, găsiți acolo podcastul emisiunii. Podcast înseamnă că avem emisiunea cu tot cu vorbe, cu tot cu dedicații, cu tot ce vreți voi, în afară de publicitate. Da, nu avem publicitate acolo și nici măcar concursul Kiss Cash, așa că puteți să descărcați emisiunea de acolo. Sunt vreo aproape 3 ore de mix. Cele mai bune piese mixate sunt acolo pe kissfm.ro/kkm. De asemenea, pentru cei care ne ascultă live pe internet din țară sau din afara țării, o pot face foarte ușor accesând în browser kissfm.ro/live. Continuăm mixul cu Chris Miles, Connected, chiar acum, Still. După care Dr. Cucio vine cu La tarde se apuesto triste. Și ne întâlnim și cu Pedro Casanova și Andrea, Selfish Love. Cea mai bună muzică se ascultă de 7 ani la Kiss. Are you ready to party? Ooh, we still hot like fire. Kiss FM. We still climbing higher. Ooh, and sell away as Zion. We'll never grow tired. Connect her in my ear. Ooh, we still hot like fire. Que el campo me regaló. Oh, no, the way you are, the way you do, the way you breathe. Pedro Casanova și Andrea, Selfish Love, varianta care îl place cel mai mult, adică remixul Gregor Salto. Urmează încă un remix semnat Sugar Daddy, Slibovița Mix, pentru, să vedem dacă o recunoașteți, trebuie să recunoașteți, Delia, vino la mine! Sugar Daddy, adică Bobiță și Gabi, avem apoi Club Can Handle Me, Put Me, I'm Famous Remix pentru Florida și David Guetta. Și pe finalul acestei părți înregistrate de astăzi a emisiunii noastre, vă întâlniți cu Tom Boxer și Alexandra Black, Obsession. A brand new mix, all song to fix. Sugar daddy's once more. You better be sure you heard this before. Nu pot să cred că m-ai uitat. Nu înțeleg oare de ce ai plecat.

Kiss in the Mix, Alexandra Black împreună cu Tom Boxer a fost. Urmează chiar acum Kiss Kiss in the Mix prezintă Agenda de Weekend. Partidul Kiss FM începe ediția cu numărul 155. Vineri, Oleg și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club Park Place din Gherla împreună cu prietenii noștri DJ Jonesy și Aner. Și tot vineri, DJ Young împreună cu Aisa în Club Versus din Ploiești la un super party. Sâmbătă, partidul Kiss FM transmite live din Club After Eight din Cluj-Napoca, tot împreună cu Oleg, Dan Fințescu și DJ Jonesy și Aner. Și tot sâmbătă, DJ Young și Aisa în Orșova la un super show în aer liber, iar sâmbătă noapte, DJ Young in the Mix în Club Extrem din Focșani. Agenda de Weekend. Pauză în câteva clipe, ne întoarcem cu Andreea Bănică, Love in Brazil. Vine și Alor Andaz de la Strome și Caro Emerald cu A Night Like This. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Gata, ne-am întors la mix. Încă un sfert de oră înainte de ora 9 avem Andreea Bănică, promiteam Love in Brazil. Piesa asta se află pe locul 22 în Fresh Top 40, top pe care puteți voi, chiar voi, să-l aranjați pe site-ul kissfm.ro și apoi să-l ascultați sâmbătă la ora 11 cu Sherburn Huidu la Fresh Top 40. Continuăm mixul chiar acum cu Ala, sau de fapt nu acum, ci imediat cu Ala Rondaz de la Strome, remixul pe care îl știți deja, Alvaro Bootleg. După care nu vine să cred că avem un set Caro Emerald, varianta originală de la A Night Like This, o piesă pentru fete. Ne place foarte mult piesa asta, așa că o să ascultăm în vreo 6, 7, 8, 9, 10 minuțele la Kiss Kiss in the Mix. 20, 30, 45, 50, 60 de minute.

king of the Congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. I play my boogie for the people of Big City, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the sugar and honey, no, we don't need any money, We love each other cause love is free. Your love is for free. Yeah, love is for free. Your love is for free. Kiss FM, play Smiley. So be mine, so be mine. So what if you're hot and I'm not? You'll see that I'm a funny guy, won't make you cry. So be mine, so be mine. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey. No, we don't need any money. We love each other cause love is for free. In the sun, you're like the rain in a summer day. You're the girl of my dreams. I don't know what it means, but I know you'll be coming my way. So what if you're hot and I'm not? You see that I'm a funny guy, won't make you cry. So be mine, so be mine. So what if you're hot and I'm not? You see that I'm a funny guy, won't make you cry. So be mine, so be mine. Cristina Mix, am intrat în ultima oră de mix de astăzi, de fapt 50 ceva de minute de muzică neîntreruptă. Avem Delino, Private Love, chiar acum. Alessia, Eu nu mai suport, adică Borona Supo. Și ne întâlnim și cu o piesă care seamănă cu I Like the Trumpet, dar este Cătălina sau Cătălina, Je de Taxi 2010, versiunea Treadle Hammond Remix. E o româncă, sigur, că e făcută de Treadle Hammond, care sunt români, nu? Da, sau români. Sau românce. Vor fi românce? Două DJ-ițe românce. Treadle Hammond. Bun, gata, hai cu mixul. DJ Anxiolix, astăzi înregistrați pentru că suntem la petrecerea Kiss FM și Kiss TV. Petrecerea de 7 ani de Kiss FM, 7 minus 3, adică 4 de Kiss TV. Cu toată lumea acolo, vedete, colegi, nebunie mare. Nu vă spunem unde e petrecerea. Pentru că e criză. Ne îmbătăm cu casa închisă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Waiting for somebody, our family's love, since it's going crazy, never too wrong. Let me taste again, private love. Let me give my love to you. Anyway, every day, ooh, hey, just thinking of you. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. E joi, e weekend la noi, nebunie. Super party people, petrecere aici în studioul Kiss FM. Transmitem live de la fața locului, adică din locul în care se întâmplă petrecerea Kiss FM și Kiss TV. Nu, sincer, n-ați vrea să ne auziți transmitând live de acolo, da? Nu, da, era o glumă. Suntem în continuare înregistrați de ieri. Avem Sava și Raluca, noul lor single Love You, chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Ne întâlnim cu o altă piesă nouă în câteva clipe, Voxis, Tell Me Everything. Și apoi Shakira vine cu Gypsy, remixul care ne place nou foarte tare, Miguel Vargas Mix. DJ Young și Olix la Kiss. Skibidi babidi dubidi wo. I'm in love with you now. I love you, 'cause I

DJ Big Eyes împreună cu Outfit, Vejo Bonito, super piesă. Urmează Mossano imediat, Zingarini, eu știm că vă place foarte, foarte mult. După care Martin Solveig vine cu Hello. Și ultima piesă de astăzi de la noi se numește Ina, se numește Sun Is Up și e interpretată de Ina. Formația Sun Is Up cu piesa Ina. Ina, nu, cum era? Ina, Ina, hey! Hai cu Mixer, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Hasti-de, hasti-de, mahini, sandu-do, tine, chamka, ari, ari, ari, ari, ari, ari. Thank you. la noi, gata, încheiem setul de azi cu Ina. Sun is up, mâine o luăm de la capăt. Mâine, dacă e vineri, avem Back to Back, Olix și DJ Young împreună cu voi. Vineri e tot weekend, nu? Da, pentru că începe de joi, se termină miercuri. Bărean Boba vine și el după ora 22, dacă nu mă înșel eu. Adică atât dacă arată ceasul acum, aproape 22, vine cu o nouă ediție de Kiss in the Night. Și un super interviu, rămâneți pe Kiss ca să aflați despre ce este vorba. Ne auzim mâine, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Hai mă, dă-i stop.